setter direkte over til julenissekontoret i Hvit Julsgate nummer 7 i Oslo. Hvit Julsgate, den har jeg ikke hørt om før. Nei, de har kanskje ikke det. Det er altså fetteren til Nils Julsgate, faktisk. Akkurat. Og mann som sa dette er administrerende direktør her ved julenissekontoret, Rudolf Nissen. Nissen? Hva? Ja, Rudolf Nissen. Akkurat. Og Nissen, hva er julenissekontoret? Julenissekontoret i Oslo er et slags rådgivende organ for alt som har med jul og julefeiring å gjøre. Her kan folk ringe og spørre om nær sagt hva som helst. Og hva er det da folk ringer og spør om? Nær sagt hva som helst. For akkurat. Eksempel hvordan man skal få byttet julepresanger, for eksempel. Og i år har det faktisk oppstått et aldri så lite problem nettopp på dette feltet. Det viser nemlig at så å si hver eneste nordmann har fått minst 5 Sissel Kyrkjebø-plater i julepresang. Og dette er et problem? Ja, dette er et problem. For platforhandlerne vil jo nekte å bytte disse platene, ikke sant? Skulle de gjøre det, vil jo alle andre plater forsvinne, og de vil bli sittende igjen bare med Sissel Kyrkjebø-plater. Ja, jeg forstår problemet. Ja. Hva kan man da gjøre med disse Sissel Kyrkjebø-platene? Ja, det her vi på julenissekontoret kommer inn i bildet. Vi har satt opp en liste over alternative bruksmuligheter. Jaha. Man kan for eksempel bruke disse platene til å legge nytt tak på hytta. Ja, bare å tre platene rett ned på takspikerne, hull i midten, ikke sant? Ja, klart. Man kan lappe plastbåten med dem, eller man kan smelte dem om til lakksko. Ja, bare pass på, husk på å fjerne etiketten først. Ja, men lakksko med etiketten, ja. Plate med siste... Ja. Nei, ikke sant? Jeg forstår. Ja, nettopp. Ja. Man kan bruke dem som blink, ostefat, klippe dem opp til innleggshåler, bøye dem i kanten og bruke dem som frisbee, ikke sant? Hakke dem opp, smørdampe dem over svak varme, tilsette gressløk og champignon, la den stå et par dager, varme opp og tilsette ristede terninger av indrefilet og tomat, og servere dem med poteter og salat, gjerne med en enkel liten glass rødvin til. Ja. Akkurat. Eller man kan for eksempel starte kjedebrev. Kjedebrev? Ja. Man oppfordrer da mottageren av brevet å sende inn 5 Sissel Kyrkjebø-plater til det øverste navnet på listen, og kan da regne med å motta 60 000 tilbake igjen innen 3 uker. Ja, men hva i all verden skal man med 60 000 Sissel Kyrkjebø-plater? Ja, man kan for eksempel bytte dem med de som startet kjedebrev med Åge Aleksandersen-plater. Ja, men hva skal man da med 60 000 Åge Aleksandersen-plater? Ja, legge tak på hytta, lappe plastbåten, smelte dem opp til lakksko, og ja, nå man kan jo starte fabrikk over så mange, ikke sant? Og, et øyeblikk. Ja? Nissen, julenissekontoret? Ja, 1 millimeter. Ingen årsak. Fortsatt god jul. Hei. Hva var det for noe? Nei, det var bare en som ringte og spurte om minste tillatte mønsterdybde på bildekk. Men hvorfor i all verden ringte han hit for å spørre om det? Ja, vi svarer jo på alle spørsmål som har med jul å gjøre, ikke sant? Ja.